Und da dürfen wir anfangen mit den Dingen von der 84. Psalm und davon der 2. Jungvers. Israelis bringt der Mensch ein Haus, O Herre. Das war, du legst her Jungskirs näher in Kunstignis bei du Altaren. Bei du, mein Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geducht de heren, der legerkaren, welzaligheid die bij u woont, gestaagt u prijs en eerbied toont. Dat is het 2e vers van Psalm 84. Zouden we samen nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord, het welk hij beschreven vindt in het 2e boek van Koningen en daarvan na de 1e hoofdstuk. Wij noemen de 2 koningen 1, dat vooraf de heilige wet des Heeren. Zo sprak God al deze woorden. En zeggen dan, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit haar diensthuis, uitgeleid hebt. Gij dan zult geen anderen goden voor mijn aangezichten hebben. Gij dan zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog haar dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die den Messe der Vater und Besuch an die Kinder. Eine dritte und eine vierte Lied der Genom, die mein hatten. Und du Barmherzigkeit an Deutenden der Genom, die mein lieb haben und meine Geboten unterhalten. Kei zult den Namen des Herrn, uw schot, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vriend, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte de ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dan zelf om. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Moab viel van Israël af, na Achab dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn offerzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond bode en zeide tot hen, gaat heen hem, vraagt Baal-Zebub, den God van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia, den Tisbi, maak u op, ga op, den bode des konings van Samaria tegemoet, en spreek tot hen, is het, omdat er geen God in Israël is, dat gij niet heen gaat, om Baal-Zebub, den God van Ekron, te vragen. En daarom nu, zegt de Heere alzo, gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult dan dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de bode weder tot hem, en hij zeide tot hem, wat is dit, dat gij weder komt? En zij zeide tot hem, een man kwam ons tegemoet en zeide tot ons, gaat heen, keert weder tot een koning die u verzonden heeft, en spreekt tot hem, zo zegt de Heere, is het, omdat er geen God in Israël is, dat gij zendt om Baal-Zebub, den God van Ekron, te vragen. Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt, niet afkomen. Maar maar gij zult dan dood sterven. En hij sprak tot hen, hoedanig was de gestalte des mans die uit de gemoed opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft. En zij zeiden tot hem, hij was een man met een haren kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lendenen. Toen zeide hij, het is Elia, dat is dit. En hij zond tot hem een hoofdman met 50 met zijn 50. En als hij tot hem opkwam, want hij zat op de hoogte eens berg, zo sprak hij tot hem, gij man God, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van 50. Indien ik dan een man God ben, zo daal het vuur van de hemel en verteer u en uw vijftigen. Toen daalde het vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigen. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn vijftigen. En deze antwoorden en sprak tot hem, gij man God, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem, ben ik een man God, zo daal het vuur van de hemel en verteer u en uw vijftigen. Toen daalde het vuur God van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigen. En wederom zond hij een hoofdman van de derde vijftigen met zijn vijftigen. Zo ging de derde hoofdman van vijftigen op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem, gij man God, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van 50 met hun 50 verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia, ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem, zo zegt de Heere, daarom dat gij bode gezonden hebt, om Baal Zebub den God van Ekron te vragen, is het omdat er geen God in Israël is om zijn woord te vragen, daarom van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult den dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heren dat Elia gesproken had, en Joram de koning in zijn plaats. In het tweede jaar van Joram, den zoon van Jozefat, den koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Ponzo. Philip. Say. In the name of the Spirit. The hemel and aarde gemaakt is. Die trouwe houdt. En eeuwig leeft en nooit tot immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede. En de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en Jezus Christus den Heere door de gemeente des de Heiligen Geestes. Amen. David Ballingsat hebben hem wat geleerd in zijn leven. Dat tegen de natuur en boven de natuur, maar door den Heiligen Geest. Wanneer hij zou al op zijn hielen en van stad en tempel verbannen, dan is hij niet van God verbannen. Niet van God weggedaan, maar dan krijgt hij een opening in zijn ballingschap aan de troon der genade. Door welke mond hem ondersteunen en sterken en hem moed geven. En dan kunt u vinden in dat opgezwamde psalm dat een lage gedachte dat die man van zijn eigen. Wat een ziel vernederende gedachte. Die man gaat het niet weg. Hij was jaloers op een mus. Er was nou een mus. Daar was hij jaloers. Hij zei tegen dat heb je nog een dak van voor een mus. Voor een mus. Waarin die ervaarde dat God een God van mussen was. En God voor mij. En dat hij onderhoudt. Mens en beest. En heeft David zijn gemis. Zijn verlangen. Golden bekend te maken om nog eens eenmaal op de matten gaan met God. naar de tenten des samenkomst. Je moet het eerst ontberen, zal men het waarderen. Van waar hij God nagestreefd, aangelopen, ingeroepen en aangeroepen heeft. Die hem in die 10-jarige ballingschap niet verlaten heeft, maar in zijn uiterste noden altijd bijgesprongen. In zijn hoog oplopende noden altijd een deur open zich in het dal van Achor. De welke ervaart en de betuigt in Psalm 34. Vele wederwaardig ging. Zijn des vromelijk. En dan volgt er wat. Maar uit die allerresten komt. Zodat ze door noden vatbaar worden voor uitkomst. En door slagen vatbaar worden voor eenzijdige verbonden. En door de inleving van de gramschap God in zijn overnaam worden ze onderwerpen voor zijn gemeente. Waarvan Jesaja zegt in de 12e hoofdstuk. Ik dank u, Heer, dat het toorn op mij geweest is. Uw toorn is afgekeerd naar Golgotha. Daar is de toorn God heen gezien. Om zijn volk te kunnen lieven. Van den toren tot de eeuwige liefde. Wij leven in een wereld die in het boze ligt. En God gaat met zijn oordelen door. En de mens gaat met zijn zonde door. Als daar niet tussen beiden komt. Toch. Dan gaat die arme mens straks sterven. Om even door te sterven. En nooit meer op al te sterven. En het jonge leven van dagelijks. Die vallen weg als scherpen voor de zicht. Ik heb een donderdag. Met zaal mijn ellende. En moed. Maar ook met alle ondersteuning is toen nog een jongen begraven die gisteren een week geleden met een meisje naar een huis ging in een frontale botsing de jongen gelijk dood. In het meisje zitten. Jong, dat kostelijke leven, die kostelijke tijd. Zomaar afgelopen, en voor eens. Ik heb nog kunnen lezen van een jongeling, ook van 22 jaar in Oldenbroek. Waar dominee Postman jongstleden zondag zijn eerste waarschuwde voor de tweede. Zegt jongens, ga er toch niet heen. Ga er toch niet heen, want je hoort niet. Hij daar sterft, kan er nooit anders bij getuigd worden. Dat verloren. Maar die jongen die zei tegen zijn vader, doe toch. Ga toch. En hij was nauwelijks op weg. En hij verongelukt. Voor de eten. En zal ik nog verhalen wat een scherpe zeer doet. Met het meisje van twaalf. Daar staan we te midden van de levenden en de doden. Wat in deze week afgelegd is, jongeren, daar weet God van. En daar weet mijn ziel van. En daar weet mijn dochter van. En daar weet de familie. Dan zien we maar dat ons leven in de raad God bepaald is en de wijze van sterven, de wijze van sterven, dat is ook bepaald. En het wordt maar uitgevoerd in de tijd, het wordt maar uitgevoerd. Er zijn bij God geen verrassingen. Er zijn bij God ook geen tegenvallen. En ook geen meevallen. God is even blij in hemzelf. En wat hij doet, dat doet hij naar zijn welbaar. Ten doden of ten leven. Ten doden of ten leven. Hij mag doden. Want er is niemand die de dood niet verdient heeft. En hij mag zalig maken, want de dood van Christus heeft zoveel gerechtigheid aangebracht. En zoveel genade en zoveel liefde, dat hij met behoud van zijn goddelijke deugden, den grootste zondaar zalig tot zijn heerlijkheid en zijn eer. We dachten, uw aandacht een ogenblik, op de doorreizen naar de eeuwigheid. Andermaal te bepalen bij de zegeningen van het gelukkige sterfbed van Jacob de patriarch. In dat 49e hoofdstuk van het eerste boek van Mozes. En daarvan nu vers 19 van Genesis 49, waar Gods woord aldus legt, aangaande gast, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal ze aanvallen in het eindom, tot dusver. Vragen we vooraf om de hulp des Heer. Och, Heer, is uw gedenknaam, de naam des Eeds en des Verbonds, wat gij met Christus en in Christus met uw ganse kerk gemaakt heeft, en ze daarom van eeuwigheid voor verordineert, om op aarde te worden gegenereerd naar het vlees, maar ook gegenereerd door het woord God, door den Heilige Geest, die ons in deze achterliggende weken nog gedragen, doorgedragen en niet overgegeven heeft aan onszelf, maar nog kracht geeft en nog sterkte om te mogen aanvaarden wat u opkomt te leggen. En te mogen omhelzen wat tot ons nut en welzijn kan strekken. En dat is nooit anders als strijd en kruis. Het smart der zonden tot de wonden van Christus. Waardoor alleen den grootste, diepste smarten geleden. eindachtigung. De oorzaak van alle rampen, toch de oorzaak van alle lenden. De oorzaken die de hel volmaakt. Volmaakt. De zonden. Het bitterste en de grootste vijand van God. En van uw kerk ook. Want daardoor worden ze menigmaal overrompeld. Tot moedeloosheid. Tot hopeloosheid. En moeten ze menigmaal uitroepen. Gedenk den smaad die elk van uw knechten legt. En welk machtig volk een bang gemoed op neemt. Ach, u mocht in dit morgenuren uw goddelijke kracht sterkte, onderwerping, vereniging met uw goddelijk doen. U prijzen, loven en verheerlijken. Die alleen noemenswaardig en alleen roemenswaardig is. En dat ook even blijft. Waarvan uw knecht getuigd is goed voor mij. Verder op te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft men het voorover zijn gevrecht. Hij laat soms toch niet meer over hier. Gij mag uw woord nog openen. En sloten van de hart drukken. En de waarheid met een almachtige kracht indrukken. Zodat geen duivel en gewereld het meer uit mocht rukken. Maar de eerste ruk uit de dood tot een troon der genade. De tweede ruk als een afsnijding in de rechtvaardigmaking. Om den beelden des troons gelijkvormig te worden. En de derde ruk, dan ga Jacob naar huis. Dan ga Jacob naar huis. Om dan eeuwig thuis en nooit meer van huis te zijn. Heere, gij mocht ook verdenken en ook die familie. Die in een tijd van nog geen maand van vader en een moeder zijn verloren. Beide ouders te weggerust, ook naar de eeuwigheid. Heilig het in de harten van die kinderen. Opdat er nog eens een nadruk van over mocht blijven. En het gebruikt werd tot bekeer. Gij mocht gedenken. Aan onze vriendin, die in het ziekenhuis opgenomen en morgen geopereerd. Ach, gij zult het wel maar. Gij zult het wel maar. Om zelfs. Gij staat voor uw kerk in. En heb er nooit geen afstand van gedaan. En zal dat niet doen. Want de beproevingen zijn de bewijzen dat ze van u zijn. De verdrukkingen zijn de kentekenen van een gekocht erfdeel te weten. En van een betaald rampen. En ach, gedenk de onze weduwe. En onze jonge weduwe. hemel kind. Dat tussen zondag en zondag weegbroken wordt. Vaak gebruikt het. Tot haar leegmaking. Verlevendiging, onderwerping en vereniging. Geeft een beetje moed. Kracht en sterk. Om niet in de al te grote droefheid tot moedeloosheid verslonden te worden. Maar dat te zien. Dat er post nu een dubbele post te worden. De nood is nu een dubbele nood. De strijd een dubbele strijd. De zorg een dubbele zorg. Ach, en mochten met het zelf willen gedenken en het gebruiken tot toebrengen, tot bekering en tot leren des harten. Ge mochten gedenken alle wezen mannen. Je ook altijd nog treuren over het verlies van de grootste helft. Och, ge mocht heiligen tot indrukken en tot doordrukken. Dat straks de dag komt, dat er voor niemand meer een dag overblijft. En elk mens gaat verhuizen. Met een verhuizing die niet overgedaan kan worden. Met een verhuizing die het allerbeste of het allerrampzaligste zal zijn. O, wat bedenk je aan welke kinderen weggerukt zijn. Och, bewaar ze nog bij de stand. Bewaar ze nog bij de kind. En bewaar ze nog bij die smartelijke verliezen. In te lezen dat er geen smartelijke verlies is dan het beeld God. Dat verloren, dan ligt alles verloren. En het beeld God herstelt, is een zondaar herstelt. In uw gunst en uw gemeenschap. Gij hebt in uw woord getuigd. Laat uw wezen achter en ik zal ze onderhouden. En laat uw weduwen op mij vertrouwen. Die een vader is der wezen en een man der weduwen. Ach, bedenk nog aan uw lief verbond. En opent uw woord. En geef ons kracht en moed en lust. Om ook in deze het Lam God te volgen. Door bezwaaide dat kan, maar ook door onbezwaaide wegen. Dat is een openbaring uw goddelijke genade, liefde en trouw. Laat dan om uw naams willen nog een zegen ten leven en luisteren en spreken. In jong en oud. In klein en groot, vereerlijk te worden. Bedenk onze oude vandaag. In de dagen in er eenzaamheid mochten geheiligd te worden. En luisterende, mochten ze nog eens horen. Dat het einde aller dingen voor de deur. Opdat we in de oude dag. Een dag der genade mochten ontvangen, een dag van wedergeboorte, een dag der zonde ontdekking tot zonde vergeving, door het bloed des eeuwige verbond, om dienst willen, die gij altijd hoort. En de verhoor uit genade. Amen. Psalm 93, een 93ste psalm. En dan krijg je in ieder gelegenheid en een liedergaven afgezonderen. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Bevestig ademhoud door zijn hand, dat zo'n gebouw vol wankelbaar is van. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, de wateren verheffen zich in troon. Rivieren en meren verheffen hun geruis, het zit het al op het woeden, stroomgedruis. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan geweld. Der wateren die nu al mag falen stelt, de grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel ze bruist, hoe fel zij woeden, stil. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heere, eeuwig, eeuwig, tot sieraad en tot eren. De 93ste psalm. ungelukkig en sterfde. Voor Jacob, den oude patriarch. Hij heeft vaak bang gehad, benauwd gehad, en op zijn ziekbed maakt God het zo ruim. Dat hij blikt zo in een derde neem, en ziet zijn erfenis liggen, en dat ze bewaard blijft onverwelkelijk. En hij zegt door God, vervuld met God, voor elk van zijn kinderen, wat God hem schenkt, neem niet. En dat was ook niet. Hij deed er niks bij, en hij deed er niks op. Wanneer in het 18e vers thuis spreekt, op uw zaligheid wachten, dan proeft u wat van de zaal. Dan smaakt u iets in de verwachting, de rust die komt, zonder oren. Dan schuilt u op zijn sterfbed, de plaats, waar het uit is gesterkt. En waar het aan het eind is met alles terecht. En van waar hij zegt. Op uw zaligheid wacht. Dat was onderwerping. Dat was vereniging. Hij verhaastte het niet. Hij zei niet, Heere, mocht het eerst gebeuren. Hij geloofde vandaag niet, dan morgen wel. Morgen niet, dan overmorgen wel. Geloof verenigt zich met het voorwerp. En dat ervaart God precies. En dat zoete geloof, al is het maar zo groot als een mosterdzaadje, dat klemt zich aan God. Dat houdt zich vast aan God. Waarvan David in de Psalm 18 zegt, met mijn God breng ik over me en dring ik door hem binnen. En dan apostel Paulus getuigt ervan, ik vermag alle dingen in Christus die me kracht heeft. En Job verloor alles en hij loofde God. Hij was verheugd in God. En wanneer Jacob als profeet de zegeningen ontvangt van die goddelijke profeet Jezus, van de rechterhand zijn vader, waarvan heel uw getuigd, wie is een leraar gelijkheid, wie? Zoek maar waar je zoeken wil, maar je vindt een tweede niet, je vindt zijn weerga niet, hij is God en profeet, hij is de zoon God en profeet. En als de Zoon God is die de onmiddellijke ontdekker van de eeuwige willen God. En de uitvoerder van al de besluiten God. En de volvoerder van het welbehagen God. En diegene die die van eeuwigheid voorgeliefd. En ze in de tijd komt te lieven, om ze door te lieven met een onveranderlijke en onverminderlijke liefde door het bloed. Des eeuwige zoon, wanneer Jacob als een adem tocht tussen die zegeningen zijn hart ontboezemt, alsof die zeide, mijn rust zal niet eer rusten voor de kinderen. En mijn verwachtingen zullen niet eer vervuld zijn voordat je nu even vertegenwoordigd hebt. En mijn dorst naar u zal niet eer gelegd zijn voordat in uw boezem. Voor eeuwig met de volken samen gaan. En dan volgt een zegen voor de achtste zoon. Het is goed dat God niet arm kan worden. Maar ik hank er wat aan. God is mens geworden om de allerarmste te worden. De allerarmste. En daarom is Jacob terecht. Omdat God zo arm geworden. In zijn geboorte. En in zijn omwandeling op aarde. En ziet hem eens op Golgotha, volgt daar hangt hij naast. Die voor elk mens een kleed zorgt. Die hangt daarna onder de ontlasting van de eeuwige toren God. Aangaande gast, ik krijg ook een bus. Al voor tolk krijg een bus. Van hen geldt het allemaal, ze zullen van mij niet vergeten zijn. Al is het waar. Dat ze minder maar met aas vervaren, zou God zijn genade vergeten nooit meer van zijn. Maar volk, als hij dat naschrijft, dan zal hij bewijzen dat hij niet vergeten. Dat zal een bewijs dat hij trekt. Dat zal een bewijs dat hij je ziel gaande maakt. Naar hetgeen waar je mist en niet missen kan. Zou God zijn genade vergeten. Dan kan je niet zonder genade. Dan kan je niet buiten genade. En dat doet de ziel schreeuwen. Zou God zijn genade vergeten. Nooit meer. En dat wordt hij nooit. Dat trekt zich zo ver uit. Tot in alle eeuwigheid. Zo ver dat het nooit in nood is. Daarom als de kerk in de verbergingen en in de beproevingen komt, dan luidt menigmaal de doodklok in de harten. Nu niet meer, als wel eer. Grote toon. En aangaande gaat de nacht. Den zoon van Zilpa, de dienstmaagd van Lea. Terwijl ik in het dertigste hoofdstuk van Genesis. Deze zoon baart en zegt, dat komt ook. Ze zegt niet, ik heb ook. Maar ze zegt, dat komt ook. En dan geldt het hier niet in de eerste plaats te hopen. Geloof en liefde die uitgestort wordt in de wedergeboorte in de kerk. Dan geldt het hier niet die drie geestelijke planten die in de levendmaking ingeplant worden in een wedergeboren zielen. Zij de geloof om te geloven dat God ligt. Te geloven dat er een God is. En die op aarde zijn vond. Maar hier ziet Lea in de geboorte van God. Daar ziet Lea het geslacht van de nakomelingen tot in duizenden. Tot in duizenden. Zodat de waarheid aan Abraham vervuld zal worden. Ik ben uw God en uw slaaf God. En ik heb u gesteld tot een vader aller gelovigen. En op God kan men aan al wat hij beloofd heeft, daar komt hij na. Daar komt hij na. Daarom zegt Jozef, wanneer hij gaat sterven, in een van zijn goede woorden zit, is ledig op de aarde gevallen, maar ze zijn alle vergeten. Aangaande ge, in bende zullen aanvallen, niet gevallen bende nou, maar een bende valt, ga dan waarin geopenbaard voor de strijd, de moeite, de oorlogen, die stam gaf zou afleken, en zou de beleven. Wanneer die man tot Christus komt in zijn omwandeling op aarde, en vraagt, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Wat zegt dan Christus? Ja, zegt hij nee. Hij zegt geen van beiden, geen ja en geen nee. Maar hij zeide enkel tegen die man, strijd ga je om in te gaan. Want al zijn er vele, je bent er niet bij, wat dan? En al zijn er weinigen, je bent er niet bij, wat dan? Daarom legt in het de genade God zo persoonlijk. Gelijk de geboorte persoonlijk is. Is de wedergeboorte ook persoon. Aangaande ge, een bende zal hem aanvallen. Maar er staat niet dat een bende hem zal overvallen. Aanvallen volk is nog een groot onderscheid met overvallen. En dan zien we dat uit die stam ge, God verheerlijkende en roemrijke daden geopenbaard. Ik heb met een bedoeling twee koningen één voor laten lezen. Aangaande Elia, waar we maar lezen in 1 Koningen 17, Elia den Tisbi, uit den stam van Gilead. Uit den stam van Gilead. Terecht wordt die man genaamd een vuurprofeet. Die man was verslonden in het doen God naar lichaam en zielen bij. Zo was een man bekleed met een aardige mantel. Hij kende geen vlees, hij ontzag geen vlees. Hij eerde alleen God in den geest, in zijn Heer. En wanneer hij aan Azië zijn dood voorzegt, niet eerstelijk omdat hij gevallen was, niet eerstelijk omdat hij in de tralie verwond was, maar alleen om zijn afgoderij, om zijn geestelijke hoerij, zegt de profeet, daarom zult ge van uw bed niet op. Hij stierf niet van zijn val, maar hij stierf van zijn ongeloof. En afgoderij, trek dat nou eens naar je toe. Haal dat nou eens een weinigje op je aan. Want God heeft in de openbaring van de vallen Adam, den tweede Adam geopenbaard. De waarachtige heelmeester en verlosser van zijn kerk. Waarvan we nemen ze lezen dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden in de brief der Hebreeën staat. En zij konden vanwege een ongeloof in. Het is niet eerstelijk onze val die ons verdoemt, maar het is ons ongeloof dat ons verdoemt. Want zoveel hem aangenomen hebben door het geloof, die heeft die macht gegeven kinderen God te worden, als dat een weinigje ontbonden worden om te hartigen, dat ongeloof de verdoemelijkste zonde van alle zonden, dat ongeloof de grootste zonde van alle zonden, dat ongeloof en verwerper van de genade, verwerper van het bloed en verwerper, dan zelf de zielen die dat ondervindt, is te matten uitroepen, oh God, Nu gaat het niet alleen verloren. Ik leg niet alleen verloren. Maar mijn ongeloof brengt me in de hel. Mijn ongeloof brengt me in de hel. En geloof heb ik niet. Ik heb geen geloof meer. Ik heb geen geloof. Waarin de waarheid vervuld zal worden. Dat waar dat in geleefd en de beleefd. Dat het geloof en gave God is. Zich onverwacht en ongedacht zich openbaar. Aanschouwen zelf Christus het voorwerp des geloofs. Want het geloof komt van Golgotha. Het geloof geliefd. Dat komt uit een hoop van Gethsemane. Daar komt het geloof vandaan. Waarin Christus zich vastklemde aan God. En zeiden die het mogelijk is en wat er verder wil. Dat zoete geloof. Dat overwint de wereld. Dat doet Paulus tegen het licht van het kapot. Dood waar is je prikkel. En hel waar je overwint. En wanneer Elia. Als in Gilead dieter van God gezalfd op de roeping. Met licht, met kracht, met sterkte, met wijsheid. Met een vrijmoedigheid geliefd. Waar zelfs de duivelen voor terug moesten zijn. Met een zodanige vrijmoedigheid. Dat hij zelfs een koning Hazia niet vreesde. Welke toch middelijk beschikte over zijn leven. Waarlijk, ik kan geen vrees waar het geloof voor teruggaat. Ik kan geen nood en geen dood waar het geloof verlegen bij staat. Want het is klein almachtig, omdat het zich vastgrijpt aan de almachtige. Waarvan Jacob eenmaal zei, ben ik laat u niet los, tenzij dat ge me zegt. En wanneer twee hoofdmannen met hun vijftigen onder het vuur God. In de dadelijkheid van de aarde weggedaan zijn. Dan ziet ge de almacht en de vrijmacht, de majesteit en de heerlijkheid van de kerk. Hoe groot, hoe vreselijk zijn, zolang het u verheven heilig. Aanbiddelijk overwezen. Maar die derde hoofdman die raakte. Die derde hoofdman heeft gezegd. Tot de mannen, man. Het is onze laatste. 102 zijn er al gevallen. En nu gaan wij erin. En we zullen ook moeten vallen. Want we zijn niet beter dan die gevallen zijn. Die man had er een indruk van de majesteit God, van het recht God en van de heiligheid God. In al zijn handelingen, want wat leven. Hij boog zich niet, hij begon te bukken. Hij begon te buigen. Hij begon voor God onder te doen. En te roepen, laat toch mijn ziel en de ziel mijner mannen dierbaar zijn in uw ogen. Hij wil zeggen, we staan hierop en we leggen en we gaan rechtvaardig verloren, maar ontferm u om. Ontferm u om en ziet geliefden, die derde man met die derde vechter, die wordt op een wonderlijke wijze gered en gespaard. Op deze zal ik zien, op de arm, op de arm. En op de vernederen, op de verbreizelden in geest. Die man heeft het bukkende van God gewonnen. Die man heeft het bukkende van het oordeel gewonnen. Die man heeft bukkende de majesteit God verheerd. En ervaar dat hij met de ander niet meer waardig was als hem. Van waar hij smeekte en schreeuwde. Laat mijn zielen en de zielen mijner mannen dierbaar zijn in uw ogen. Zie daar Elia, de Gilead, die er uit de stam van Gilead. En hoe zal ik u er nog eentje bijbrengen? De welke we lezen in Richteren 11. Van Jefta den Gileadieten. God haalt uit die stam van Gilead profeet. En richt, trouwens ja, er Richter 10 was ook uit het geslacht van Gilead. Die regeerden en richten is al 22 jaar. Gezegend zijn gasten. Met al zijn aanval van. Op het einde zal hij ze aanval. En dan denk ik aan Jefta, een bekende geschiedenis. Jefta is de kinder Amos niet op het lijf gevangen. Maar de kinderen Amons hebben hem gedwongen. Die zijn op Jefta en Gilead aangevallen. Zij moesten worstelen, zij moesten strijden. Als elke wedergeboren zonde, hij moet strijden, of hij wil of niet. Hij moet in de oorlog tussen vlees en geest, of hij wil of niet. Hij wordt in een oorlog betrokken geliefd. Voor zijn hele leven met onderscheidingen met uitkomst. Met onderscheidingen van overwinningen. Al zijn ze maar tijdelijk te wijzen naar de eeuwige overwinning. Die ze niet zullen ontvangen. En wanneer Jefta in Richteren 11 is uitgestoten. Omdat hij een hoerenkind was, wat kon Jefta daarin doen? Kon Jefta dat helpen? Dat hij door een hein geboren was? Kon Jefta er wat aan doen? Dat hij zo'n kruis op zijn rug had? Van een hoerenkind te zijn en geen wettige erfgenaam? Dat kon Jefta niet aan doen. Maar Jefta heeft het toch maar ingeleefd, gelijk de ganse kerk dat inleeft. Dat Adam zult onze schuld, Adam zonde onze zonde. Adam verderf, ons verderf. Zodat we allemaal gaan mijnen, door ontdekkende van hebben wat Adam was. Opdat den tweede Adam, de welke gemeente, voor zijn ganse kerk en erven, de verdoemenis om hem te schenken. Een volzalige behoudenis. Jefta heeft Gilead verlost. En Jefta heeft een gelofte gedaan, gewend. Wanneer hij de kinderen Amon zou verwinnen zou, dan zou het eerste wat uit zijn huis komt, dat zou golden tot een brand op. Zo lacht het bij die man. Zo voelde die man dat. Het was zo onmogelijk om die strijd te overwinnen, zegt heren. Wat er ook uit mijn huis komt, dat u. Wat er ook uit mijn deur komt, dat u. Hoedanig het ook mag zijn, zou die erg in zijn dochter gaan? Zou die erg in zijn vrouw gaan? Hij heeft alleen erg gehad. In de ontzaglijke overmacht van de kinder Amon. En in de onderdrukking van de stam van Gilead. Hij heeft alleen maar erg gehad in de belofte des verbond. Waarin God beloofd had. Dat hij gaf. Zou redden en in de uitkomst zichzelf zou openbaren. En dan weet. Dat aan het einde van die strijd, in de overwinning, in het einde, en daar heb je weer wat bestaan, maar in het einde zal hij die benden aanvangen, in het einde. Dan is de overwinning voor gasten, dan is de overwinning voor de stam van Gilead. In het einde zal hij die benden aanvangen, en dan zal God ze in zijn hand geven. En ze overleveren en God verlossen gelijk hij dat voorzegt. Wat komt er uit je echters woning? Het liefste wat je hebt. Het liefste wat hij had. De voortzetting van zijn geslacht, want er had maar één dochter. En een van de zwaarste oordelen is er als feitelijk. Als een geslacht uitgeroet. Als die naam van onder de hemel verdelen. Dat was een van de zwaarste oordelen is er. Daarom werd Onam gedood. Omdat hij weigerde het geslacht in de voortzetting van het slaap aangaande zijn broer. En wanneer hij zijn dochter al zingde, al verhoogd. De overwinning hoorde uitvallen. De koningen hoezeer geducht en met de rijden weg. En gij zijt verwinnen in het trek. Dan is dat meisje ziel zalig verblijd met de overwinning God. Aangaande haar vader. Dan is het ziel zalig verheugd dat God haar vader de overwinning gegeven. En dat God door middel van haar vader Israël kwam te verlossen. Dat was toch een reden voor. Om daarin en daarmee verheugd te zijn. Maar als je echt als ze aanschouwt, dan ontroert de man. Van zijn tenen tot zijn hoogste haren toe. Dan grijpt de ontroering zijn hart in hem aan. Die zo zegt, daar heb je belofte. Daar heb je belofte. Die je gemaakt hebt en die daar nou ligt voor het aangezicht God. En daar roep je, zag hij hebt me beroerd, mijn kind, meer als toen ik voor de oorlog kom. Gij hebt me beroerd, meer als ik kinderen aan moet. Gij hebt me beroerd. Meer als toen de strijd met Gilead geopenbaard. Gij hebt mij beroerd en ontroerd. Je kan indenken dat die man zijn overwinning, die zat zo ver weg. Die man zijn overwinning, die gaat zo van naar de diep van de ziekenkind en de belofte. Die hij God Abraham gedaan. Ik heb mijn mond open gedaan, mijn kind. En ik zal het niet terug kunnen. Ik heb een belofte gedaan, ik zal het niet terug kunnen nemen. En wat zei die dochter, maar vader, hij dat niet voorzichtiger moeten overleggen. Hij daar eerst niet wat dieper over moeten denken. Eerder hij zullen ten belofte deed, nee. Ik merk de vreemde God in dat meisje. Ik merk de liefde God in dat meisje. Ik zie de genade God leven in die dochter van Jesper. Ze zegt, mijn vader, heb je mond open gedaan tot de Heer? Doet zoals ze gezegd zijn. Doet zoals ze beloofd zijn. En dan geeft die dochter van Jephtha. Die geeft zich onvoorwaardelijk op. Onvoorwaardelijk op. Ze zei pas. Het is beter dat je belofte vervult. Als dat een meisje was. Het is beter. Dat uw belofte vol terug is toch mijn vader zal enigen. Hier ben ik. Hier ben ik. Die daar Jephtha uit de stam van Gilead. Welke grote goddelijke daden hij door middel van sommigen uit de stam van Gilead gedaan in hem halen. Aan het einde gaan liezen den meerderen gaf, den meerderen Gilead. De welke hem zelf gegeven heeft tot haar ampoen verveeld. Aangevallen van zijn geboorte ervan. Vervolgd door hen erop. En zijn ganse leven die handen. Als gehoond, gesmaakt en veracht en vertrekt. Een ganse bende is op hem aangevat. Al de zonden van zijn volk zijn op hem aangevat. En alle duivelen zijn op hem aangevat. De ganse hel is op hem aangevat. Maar hij heeft in het einde de slag voor eeuwig geslagen geliefd. En heb de toren God voor eeuwig gestild en de benden des doods der helle voor eeuwig overwon. En heb voor zijn kerk verworven in het eind. Hier legt Jacob aan het eind. En ook Jacob mag in het eind. Als overwinnaar uit alle strijd. Ingaan in het rijk der heerlijkheid. Amen. Een enkel woord, heren, van hetgeen dat niet gezegd kan worden in zijn diepte en waar geen bodem in gevonden kan worden. Och, u mocht het gebruiken. Een enkel woord tot een pijl van uw goddelijke boog. Of tot toepassingen dat gij uw kerk in strijd brengt om ze te verlossen. Dat gij ze moeite brengt opdat ze nu na zouden streven. Dat gij zijn ellende brengt opdat niemand ze vrijmaken is. Dat gij zijn zulke noden brengt, dat niemand meer een hand naar een huis kan steken als alleen u. Gij hebt mijn rechterhand gevat, betuigt uw knecht aan. En die rechterhand vol mogen tegen, doet hem getroost en veilig aan. En dan zal het eens vervuld worden, maar deze die mijn ziel begeert, staan bloot voor uw geducht te vragen. En zullen haar ten afgrond zien. Gij zult het beste voor uw volk zoeken. En blijven zoeken. En gij zult nooit aflaten om hun heil uit door alle onheil te openbaren. Ach, we gedenken nog aan de schoonvader van ons kind, die een vrouw en 6 kinderen in het graf gebracht heeft. Niets meer over. Geen vrouw en geen kindje. Geen vrouw en geen kind. Ach, Heere Jezus, als u het heiligt, dan is u ten einde nog goed mee. Als u het gebruiken wil, dan zouden er nog goddelijke daden in geopenbaar kunnen worden. Laat uw aanschijn lichten en wees ons en ons paard van de gemeenten, jongens en meisjes, om Christus wil, benaderd en leven. Amen. 147 vers 7. Hij wil een gunst uw heil bewerken. De grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Hij deelt een liefelijke vrede zelfs aan uw verste grenzen mee. Met vette tarwe wil hij uw prijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Dat is het zevende van 147. Jezus Christus en de